złotych. Laptop 15 cali HP, 4 giga, dysk 500, Windows 8 za 960 zł. I raty 10 razy 0%. Oleole.pl. Uderzająca oferta. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu Zorka, dziewczynka z gwiazd. A przed nami spektakl Narodziny Świata. Mówię pani, to ludzie w wojnie. Aha. Niech pani wszystkiego nie mówi nikomu. Nie powiem, ale na spektakl zaproszę. Do zobaczenia 22 i 23 listopada o 11 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Kasia Stoparczyk. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Projekt powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 18 listopada i 12. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Po 8 latach od jednej z największych tragedii w polskim górnictwie ma zapaść wyrok. Chodzi o katastrofę w kopalni Halęba w Rudzie Śląskiej. Płonie jeden z najstarszych dębów w Polsce, liczący sobie ponad 750 lat, dąb Chrobry w Piotrowicach na Dolnym Śląsku. W tym serwisie Trójki także o tym, jak wygląda przyjęcie do kalabryjskiej mafii. Mija półtora miesiąca od tragicznego wypadku w kopalni Mysłowice Wesoła. Zginęło w niej 5 górników, kilkunastu ciężko poparzonych nadal jest w szpitalu. Śledztwo trwa, prokuratorzy mają już informację, że w kopalni przekroczone było dopuszczalne stężenie metanu i że doszło do zapłonu węgla. Potwierdzają, czy te informacje są prawdziwe. Tymczasem aż 8 lat zajęło wymiarowi sprawiedliwości ustalenie okoliczności tragedii w rudzkiej kopalni Halęba. Tam w wybuchu metanu i pyłu węglowego zginęło 23 górników. Jak ustaliły prokuratura i nadzór górniczy, kierujący kopalnią przyzwalali na łamanie przepisów i zasad sztuki górniczej. Sąd okręgowy w Gliwicach wysłuchuje mów końcowych. Na miejscu jest Monika Krasińska. Sprawa toczy się przed Sądem Okręgowym w Gliwicach od listopada 2008 roku. Katastrofa w Halębie była największą tragedią w polskim górnictwie od blisko 30 lat. Doszło do niej 21 listopada 2006 roku podczas likwidacji ściany wydobywczej 1030 metrów pod ziemią. Z powodu zaniechania profilaktyki przeciw zagrożeniom naturalnym po zapaleniu i wybuchu metanu w wyrobisku wybuchł pył węglowy, czyniąc największe spustoszenie i zabijając większość ofiar tragedii. Jest szansa, że na dzisiejszej rozprawie strony wygłoszą mowy końcowe, a jeśli jeden dzień nie wystarczy, dokończą 25 listopada. Po wystąpieniu prokuratora, obrońców i oskarżonych sąd powinien ogłosić wyrok. Aktem oskarżenia objętych zostało 27 osób. 9 z nich wniosło o możliwość dobrowolnego poddania się karze. Zostali skazani na więzienie w zawieszeniu i grzywny. Z Sądu Okręgowego w Gliwicach Monika Krasińska, Polskie Radio Katowice. Niespełna 3 lata po katastrofie w Halębie doszło do kolejnego wypadku w kopalni Wujek Śląsk. Zginęło 20 górników, a 37 zostało rannych. Prokuratura dopatrzyła się nieprawidłowości, oskarżyła o nie 56 osób, zarzucając im m.in. sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia pracowników. Płonie jeden z najstarszych dębów w Polsce, dąb Chrobry w Piotrowicach na Dolnym Śląsku. Drzewo, które ma 26 metrów wysokości i liczy sobie ponad 750 lat, próbuje uratować kilkunastu strażaków. Na razie nie wiadomo, jak doszło do tego pożaru, niewykluczone, że było to podpalenie. Chrobry rośnie w pobliżu rezerwatu przyrody Buczyna Szprotawska w Borach Dolnośląskich. Za pomnik przyrody został uznany w 1967 roku, ale już przed II wojną światową był chroniony. Celnicy z Podlasia przechwycili 2 duże transporty przemycanych papierosów. Kontrabandę odkryto w 2 tirach zatrzymanych do kontroli w pobliżu przejść granicznych w Kuźnicy i w Budzisku. W Budzisku na papierosy natrafiono w łotewskiej ciężarówce, która według deklaracji jechała do Niemiec z ładunkiem sklejki i wyrobów metalowych. Oprócz tego, jak się okazało, w przedniej części naczepy ukrytych było 46 tysięcy paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Drugi przemyt wpadł w ręce celników na przejściu granicznym w Kuźnicy. Białoruski kierowca samochodu na polskich numerach rejestracyjnych deklarował, że wraca z Rosji bez towaru. Po prześwietleniu tira okazało się jednak, że w przerobionej przedniej ścianie naczepy ukrytych było 73 tysiące paczek papierosów. Łączna wartość kontrabandy to ponad 1 300 000

za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry Państwu, witam. 8 minut po południu. Fundacja Onkologia 2025 przeprowadziła badania dotyczące diagnozowania i leczenia nowotworów w Polsce. Wyniki są bardzo niepokojące. W Polsce leczenie rozpoczyna się średnio po 87 dniach od diagnozy. Są i tacy chorzy, którzy czekają nawet ponad rok po rozpoznaniu nowotworu. Jak podaje dziennik Gazeta Prawna, najgorzej jest na północy, na Kujawach, na Pomorzu Zachodnim. Tam choroby nowotworowe są przyczyną zgonów ponad 28% mieszkańców. Jak podaje Eurostat, Polska należy do państw, w których najczęściej choroba nowotworowa kończy się śmiercią. Co roku w naszym kraju odnotowuje się 150 tysięcy nowych zachorowań. Będzie gorzej. W ciągu najbliższych lat liczba nowych zachorowań wzrośnie do 185 tysięcy rocznie. Choroba nowotworowa stanie się główną przyczyną śmierci w Polsce. Sporo według Ministerstwa Zdrowia ma zmienić się od przyszłego roku. W życie wejdzie zapowiadany tak zwany pakiet onkologiczny. Choroba ma być szybciej diagnozowana, wcześniej leczona. Dziś pytanie, czy w Polsce rak to wyrok? A moim gościem jest pan prezes Mirosław Stachowicz, prezes Fundacji Onkologia 2025. Witam pana, kłaniam się. Dzień dobry panie Kubo. Badanie dotyczące diagnozowania leczenia nowotworów w Polsce pokazuje bardzo smutny obraz. W Polsce leczenie choroby rozpoczyna się średnio, jak powiedziałem, po 87 dniach od diagnozy. W chorobie, w której czas jest tak szalenie istotny. Dlaczego tak się dzieje? Co stoi na przeszkodzie, by leczenie rozpoczynać wcześniej? No więc właśnie tym się interesowaliśmy w tym badaniu. I wie pan, tak naprawdę to podstawowy problem polega na tym, że jest bardzo duży rozrzut tych wyników pomiędzy różnymi chorymi. Te 87 dni to jest mediana, to nie jest średnia. Czyli mamy ludzi, którzy są leczeni według naszych badań dwa dni po tym, jak zostaną zdiagnozowani. I są tacy, najdłuższy czas, który zmierzyliśmy, to jest 468 dni. I to oznacza, że wielu Polaków, wielu ludzi w Polsce nie ma dostępu do wystarczająco szybkiego do leczenia. I czas jest tutaj najważniejszym czynnikiem. Ten czas pomiędzy pierwszą wizytą u lekarza i rozpoczęciem leczenia. A to z kolei wynika z tego, że wielu ludzi mieszka w Polsce z dala od dużych ośrodków, gdzie znajdują się centra leczenia onkologicznego. I to jest ten problem. To tłumaczy fakt, że na północy Polski jest najgorzej? No my nie wiemy, gdzie jest najgorzej. Myśmy się skoncentrowali na pomierzeniu tego czasu. Z naszych badań nie wynika, gdzie jest gorzej, czy gdzie jest lepiej. Te dane, które dziennik Gazeta Prawna tak sprawnie cytuje, tak, nie pochodzą z naszego badania. Natomiast, wie pan, Polska jest takim krajem, który ma rozproszoną populację, czyli dużo Polaków mieszka poza dużymi miastami. Są takie kraje w Europie, które mają bardzo podobną strukturę populacji jak Polska. To jest na przykład Francja, która bardzo dobrze leczy raka, i to jest Wielka Brytania, która leczy raka dużo lepiej od Polski. W tych krajach leczy się raka w taki sposób, że scentralizowana jest chirurgia. Żeby chirurg mógł dobrze operować raka, musi robić tych operacji wiele w ciągu roku. Wobec tego jest mało ośrodków, które są w dużych miastach, gdzie usuwa się guzy operacyjnie. Po czym rozproszone, czyli bliskie pacjenta, jest leczenie za pomocą chemioterapii i radioterapii. Nie wiem, czy pan na przykład wie, że w Wielkiej Brytanii istnieje ustawowy limit dojazdu do leczenia radioterapeutycznego, które chory musi dojechać w ciągu 45 minut. Czyli nie może być dalej po prostu. Nie może być dalej. I to można tak zrobić, wie pan, bo można rozproszyć leczenie radioterapeutyczne i chemioterapeutyczne. A w Polsce to jest na odwrót. Robi się operacje onkologiczne w wielu miejscach, a największe ośrodki mają też najwięcej urządzeń do leczenia radioterapeutycznego. To jest pochodna czasów, kiedy wszystko było scentralizowane jeszcze za czasów komuny. Teraz powinno być inaczej. To jest, myślę, największe wyzwanie, jakie mamy w tym kraju. Ja przyznam, że po lekturze państwa raportu byłem przerażony, bo oczywiście każdy, zapewne słuchacze również, wszyscy mamy świadomość, że problem istnieje, problem występuje, natomiast skala i taka nasza niemożność w zetknięciu z tymi zachorowaniami jest zdumiewająca. Z państwa badań wynika, że liczba nowych zachorowań będzie rosła? Tak, to jest nie tylko kwestia Polski, to jest w ogóle kwestia rozwiniętych społeczeństw, gdzie zmienia się struktura wiekowa I jeszcze są czynniki cywilizacyjne, ale w Polsce to będzie przede wszystkim struktura wiekowa. No w miarę tego, jak stajemy się coraz starszym społeczeństwem, będzie coraz więcej przypadków raka. Nie jesteśmy w stanie tego zatrzymać, nad tym zapanować. No nikt nie był dotychczas w stanie w żadnym ze społeczeństw, które są od nas bogatsze i lepiej zorganizowane. Wobec tego i nam się to na pewno przydarzy. My nawet pracujemy w tej chwili nad wyliczeniem tego i zrobieniem takiej projekcji na następne 15 lat, która będzie mówiła, ile tych Polaków będzie. Jak będziemy mieli wyniki, to się na pewno z tym do pana zgłoszę. Będzie mi bardzo miło. Czy jednym z problemów jest czas czekania na badanie? Czas oczekiwania na diagnozę? Tak, absolutnie. Widzi pan, mówił pan o tej niemożności, panie Kubo. No więc wydaje mi się, że akurat tą niemożność mamy za sobą, dlatego że rząd bardzo sensownie zdecydował się skoncentrować na tym czasie czekania. I ten pakiet antykolejkowy, o którym pan wspomniał... Tak, pakiet onkologiczny, tak. Tak, dokładnie. On właśnie tym ma się zająć. No bo jak patrzymy na czynniki, które decydują o tym, kto zostanie wyleczony, a kto nie zostanie wyleczony, to czas jest najważniejszy. A mamy taki system w tej chwili, taki system, który pozwala monitorować pacjentów? Nie mamy. No i właśnie dzięki prowadzeniu tego pakietu onkologicznego taki system zostanie wprowadzony. Co więcej, następuje tak naprawdę rewolucja w sposobie płacenia świadczycielom, czyli szpitalom, ośrodkom prywatnym czy publicznym, bez różnicy, za to, co oni robią. Dotychczas pieniądze dawane były na zasadzie tak zwanych kontraktów, czyli szpital dostawał określoną kwotę pieniędzy za to, żeby leczyć ludzi. Tak. A teraz szpital będzie dostawał pieniądze nadal w ramach kontraktów, ale na dodatek będzie dostawał pieniądze za tych ludzi, którzy zostaną przepuszczeni przez system w ciągu 9 tygodni, czyli na czas. Mhm. I to jest miara jakościowa. Po raz pierwszy w Polsce będziemy używać miar jakościowych, czyli tego, jak szybko ludzie są leczeni. A wie pan, dlaczego to jest takie ważne? Jest kraj w Europie, który przeszedł przez podobną drogę. To jest Dania. Mają bardzo dobre wyniki w tej chwili. Dokładnie. No wie pan, dlaczego tak tam jest? Dlatego, że premier Rasmussen, który był wtedy premierem kraju, doszedł do wniosku, że nie może być tak, że ludzie umierają, skoro mogą być leczeni skuteczniej. I oni też przeprowadzili taką rewolucję antykolejkową, powiedzmy. I w Danii udało się zmierzyć, oni na podstawie badań statystycznych zmierzyli, że jest tak, że każdy miesiąc oczekiwania chorego na leczenie oznacza, to będzie skomplikowane, relatywny spadek wyleczenia o 10%, czyli jak jest, powiedzmy, rak, który ma średnią statystyczną wyleczalność 60%, to każdy miesiąc oczekiwania na leczenie zmniejsza tą przeżywalność o 6%. Ktoś może powiedzieć... 2 miesiące, 12% mniejsza szansa na przeżycie. Ktoś może powiedzieć, ba, Dania, bogaty kraj, mogą sobie pozwolić. To będzie kosztować. Panie Kubo, my jesteśmy mniej bogaci od Danii, wobec tego powinniśmy tym bardziej ostrożnie wydawać pieniądze. I dlatego tak szalenie ważne jest to, żeby mierzyć to, co się dzieje. Dlatego podoba mi się ten pomysł z tym pakietem nam w fundacji. Mm-hmm. Podoba się ten pomysł, dlatego że po raz pierwszy zostanie to, będzie to mierzone i będzie można sprawdzić, kto jak leczy, jak szybko, prawda? Z czasem dojdą do tego inne miary, o tym mówi też Ministerstwo Zdrowia. Miary związane z jakością leczenia, ale najważniejsze w tej jakości leczenia to jest właśnie szybkość. O tym pakiecie dziś porozmawiamy, zwłaszcza, że moim gościem za kilkanaście minut będzie Piotr Warczyński, wiceminister zdrowia. Mirosław Stachowicz, prezes Fundacji Onkologia 2025. Jeszcze przy okazji zapytam, skąd ta data w nazwie Fundacji 2025? No stąd, że żeby rozwiązać problemy w polskiej służbie, onkologicznej służbie zdrowia, potrzeba trochę czasu. I sądzi pan, że w ciągu najbliższych 10 lat uda się nam doprowadzić do tego, że będziemy, tak jak to się stało w kardiologii, że będziemy jednym z krajów, które są w czołówce, a nie w ogonie, tak jak jest teraz w Europie. Jesteśmy w ogonie, jak chodzi o skuteczność leczenia onkologicznego i trzeba to zmienić. Wrócimy do rozmowy. Przed godziną 13:00 Mirosław Stachowicz moim gościem. Program trzeci, 18 minut po południu. Dancing down the street with his way blue eyes. that you meet, it doesn't know the real surprise. Here she comes again when she's dancing 'neath the starry sky. Dziś pytanie, czy w Polsce rak to wyrok? 7 trójek na początku 22? Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Czekamy na Państwa listy, na Państwa telefony. Słuchacz napisał, stawiam 200, że gdyby funkcjonowały wyłącznie prywatne ubezpieczenia medyczne, to firmy ubezpieczeniowe bardzo szybko zapewniłyby odpowiednią profilaktykę. A w jaki sposób? Ano, drogi kliencie, w zamian za stawienie się na badania raz na pół roku obniżymy składkę o 30%. Jak będziesz palić na przykład, wzrost składki o 50% i tak dalej. 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. Witam panią, pani Elżbieto, hello. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam właśnie zabrać głos w waszej audycji, ponieważ no, mówicie dzisiaj o diagnozie i o czasie, jaki mija. Chciałam przedstawić swój przypadek, ponieważ jestem po przejściach onkologicznych i miałam pewne zabiegi robione w 4. szpitalu klinicznym we Wrocławiu. Zgłosiłam się tam niedawno, żeby dokonać tam mammografii i dostać się do onkologa. No niestety, nie przeszłam nawet przez rejestrację, ponieważ powiedziała mi pani w rejestracji, jak będę dostawać chemię, to wtedy mnie przyjmą do onkologa. Wydawało mi się to sensowne, że skoro tam miałam już 3 zabiegi, tam są moje zdjęcia mammograficzne, że powinnam tak się zgłosić. No niestety. Nawet nie mogę oczekiwać na diagnozę w szpitalu, w którym kiedyś byłam leczona. Więc proszę mi powiedzieć, gdzie tu jest człowiek i gdzie tu jest diagnoza? Tak a propos, pani Ewa napisała, skoro na samym początku stwierdza się, że czas jest czynnikiem kluczowym, to jaki może być wniosek? Mam guzy niewiadomego pochodzenia, diagnoza była w sierpniu, nie stać mnie na rezonans za 600 zł, więc czekam do 23 marca przyszłego roku na badanie. Czy komentarz jest jeszcze potrzebny? Pan Adam, panie Adamie, witam, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja, pani Kubo, też z przykładem tutaj moją mamę, która trafiała na lekarzy i trafiała przez kilka lat w związku ze swoimi dolegliwościami. Dostawała ranigas i inne takie, tego typu rzeczy i nie została dobrze zdiagnozowana. To mówię tutaj o lekarzach pierwszego kontaktu, których no, dzisiaj mogę ocenić, że no, są wyjątkowo słabo przygotowani do takiej pracy. Trafiła w końcu na lekarza, który skierował ją na odpowiednie badanie do szpitala, ale w tym momencie już nowotwór był na tyle zaawansowany, że tak naprawdę już umierała. Także tu też myślę, że też trzeba zwrócić uwagę na to, żeby ci lekarze znali się na swojej pracy i na swojej robocie. Dziś pytanie, czy w Polsce rak to wyrok? 7 trójek na początku 22. Czekamy na Państwa telefony. Pan Adam, Panie Adamie, halo? Witam. Witam. Chciałem przedstawić ten problem, bo to jest problem systemowy. Nie chodzi tutaj o żadne pieniądze, tylko o system. Ja przedstawię to na swoim przykładzie. Aha. Pierwsza wizyta u onkologa w ciągu 2 tygodni. Mówię, okej, jest fajnie. Dostałem skierowanie na badania, ale potem następna wizyta za pół roku. I lekarz mój ogląda moje wyniki po pół roku. Dla niektórych te pół roku może się okazać tragiczne, a moim zdaniem wystarczyłoby, żeby lekarz raz w tygodniu nie przyjmował pacjentów, tylko przejrzał wszystkie wyniki i tych pacjentów, którzy potrzebują, czy mogą poczekać, przestawić dalej na kolejkę, tych, którzy nie mogą, przestawić na początek. Jak będziemy wszystkich równo traktować, to połowa z nas po prostu umrze. Krzysztof Łanda, lekarz medycyny, prezes fundacji Watch Health Care. Sytuacja pacjentów chorych na raka w Polsce nie jest do pozazdroszczenia i z pewnością znacznie lepiej jest w krajach zachodnich. U nas głównym problemem tak naprawdę nawet nie jest dostęp do innowacyjnych technologii, ponieważ mamy sporo innowacyjnego sprzętu. Szpitale są często wręcz przeładowane bardzo drogim, skomplikowanym sprzętem diagnostycznym czy terapeutycznym. U nas system postawiony jest po prostu na głowie, dlatego że ludzie nie mają dostępu do podstawowych świadczeń specjalistycznych, podstawowych świadczeń diagnostycznych. Ci, którzy mają w cudzysłowie szczęście zachorować na taki nowotwór, który leczy się super drogimi technologiami, to oni są wręcz przez system wyłapywani, trafiają do specjalistycznych centrów onkologicznych, no i tam są poddawani natychmiastowej terapii. Ale większość ludzi potrzebuje tak naprawdę procedur diagnostycznych, rezonansu magnetycznego, biopsji, tomografii komputerowej, czy w ogóle dostępu do lekarza specjalisty. I ci ludzie niestety czekają bardzo wiele miesięcy na postawienie prawidłowej diagnozy, a potem dodatkowo jeszcze czekają na leczenie. Ta etapowość leczenia rzeczywiście zabija. Panie Ryszardzie, witamy. Halo, tu Trójka. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie redaktorze, dziękuję za podjęcie tego tematu. Może pan pamięta moją ostrą wypowiedź, to było przed tą kolejkową taką ustawą jakby. Mhm. Ja wspomniałem o tym, że jak wiele Polaków umiera na raka. I żeby tak wprost odpowiedzieć na pańskie pytanie, to trzeba powiedzieć, no w Polsce przeżywalność wynosi, zdaje się, około 45%, tak zwana pięcioletnia. Na zachodzie około o 50% więcej pacjentów przeżywa, prawda, w okresie 5 lat, no to sobie możemy odpowiedzieć na to pańskie pytanie. Myślę, wie pan, że no, dwie rzeczy są, żeby temu zaradzić. No, pierwsza to jest kwestia profilaktyki. Ja obserwuję, że wiele osób, które odeszło z najbliższego otoczenia, byli chorzy na raka, no nie byli badani. Czy to z własnej winy, czy z innego powodu, ale w porę się nie zbadali. Ta drugi, 3 dni, kto wie pan, no to będę rzucał grochem o ścianę teraz, jeżeli nie będzie na przykład reformy KRUS-u. Zabraknie środków na leczenie, no nie jest w stanie jeden człowiek płacić i za siebie i za kogoś na wsi, prawda? A tych pieniędzy jest za mało i nigdy nie będzie dobrze w leczeniu. Pani Agnieszko, witam, halo? Dzień dobry, witam, Agnieszka z Chocianowa, z Dolnego Śląska. Ja chciałam się podzielić swoim przypadkiem, bardzo pozytywnym, ponieważ od momentu zdiagnozowania do operacji minął ledwo miesiąc, jestem już po pełnym leczeniu, co 3 miesiące mam spotkania z onkologiem i co na przykład leczę się w Zielonej Górze, naprawdę no rewelacyjna przychodnia, rewelacyjny ośrodek i co tam jest takiego godnego naśladownictwa, to, że każdy pacjent chory na raka jest pod opieką genetyka. Także na przykład cała moja rodzina, moje dzieci są również pod opieką genetyka i tutaj wielkie ukłony dla ośrodka diagnostycznego w Zielonej Górze, bo naprawdę zajęli się mną w ten sposób, że ja nie miałam czasu nawet się kiedy stresować, bać, bo widziałam, że jest ktoś, kto się o mnie troszczy, ktoś, kto o mnie dba i naprawdę nie było chwili, żebym się czuła jakoś tam osamotniona, czy w poczuciu, że zostawiono mnie samą sobie. Także pozdrawiam i chciałabym, żeby w Polsce było więcej takich ośrodków i więcej takich przypadków jak mój. Pozdrawiam pani Agnieszko. Pan Jarosław, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Jarek z Cieszyna. Panie Kubo, dwie krótko kwestie. Ja i moja żona przeszliśmy choroby nowotworowe i doświadczenia sprzed 4 lat z chorobą żony a propos oczekiwania na badania. Pamiętam jej strach w oczach i w moich, kiedy okazało się, że na badanie trzeba czekać 6 tygodni. I myślę, że to tutaj mowa o tym, że 10% co najmniej przyspieszenia choroby z powodu oczekiwania, to do tego należałoby dodać jeszcze stres, który jest z tym związany. A druga sprawa, chciałbym zachęcić wszystkich Polaków, ponieważ po swojej chorobie zająłem się nauką medycyny chińskiej. I Chińczycy mają dość prosty sposób na profilaktykę. Oczywiście to nie jest całość. Jedzmy mniej słodyczy, proszę Państwa. Dziękuję bardzo. Pani Justyna napisała, rak to nie wyrok pod warunkiem, że ma się pieniądze. Jestem wyleczona tylko dlatego, że sama za wszystko płaciłam. Sama robiłam sobie badania, w tym profilaktyczne. Sama wybierałam lekarzy, u których chciałam mieć konsultacje czy operacje. Przykre to, ale prawdziwe. Panie Ryszardzie, jeszcze pan. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. I dziękuję za dopuszczenie do głosu. To będzie krótka sprawa. Mhm. My myślimy, że lekarze wyposażeni w wiele chemii, w wiele urządzeń są w stanie zrobić cuda. Otóż pamiętając o tym, że jest dobry szewc i byle jaki szewc, wśród lekarzy tak samo są artyści i ci nawet nie potrzebują bardzo wiele sprzętu. Oni mają talent i potrafią zdiagnozować i pomóc człowiekowi. Inni są zwykłymi rzemieślnikami. I niech każdy sobie pomyśli, niech szuka artysty. Życzę wszystkim kontaktów z artystą. Wszystkiego dobrego. Kapsyda Kobro, prezes fundacji Rock and Roll. To bardzo powszechne i utarte postrzeganie tego tematu. Myślę, że sprzyjają temu różne wydarzenia w ostatnim czasie, to znaczy śmierć osób znanych. My się wtedy dowiadujemy o raku w taki sposób publiczny i to wzbudza nasze przerażenie. Tymczasem nie mówi się o tej liczbie wygrywającej z rakiem, tak? Jeśli już użyjemy takiego powiedzenia, że rak to wyrok i z rakiem się przegrywa, choć my osobiście się absolutnie z tym nie zgodzimy, ponieważ my jako Fundacja Rock and Roll, ponieważ musimy pamiętać o tym, że i medycyna poszła bardzo do przodu, więc przeżywalność i wyleczalność jest o wiele większa niż jeszcze kilkanaście, nawet kilka lat temu w poszczególnych chorobach onkologicznych, także absolutnie każdego dnia można powiedzieć, że wygrywamy życie. Znaczy też pamiętać, że perspektywa osób chorujących jest zupełnie inna niż perspektywa osób zdrowych. Inaczej mierzy się czas, więc nie bez powodu mówimy o tym, że żyjemy tu i teraz i że teraz jest czas do życia, więc każdy dzień osoby z diagnozą jest dniem absolutnie wygranym, nie przegranym. Za 28 minut, 13. Piotr Warczyński jest moim gościem, wiceminister zdrowia. Witam pana, panie ministrze, kłaniam się. Dzień dobry, witam państwa. Panie ministrze, no nie jest tajemnicą, że rozpoznawanie, leczenie nowotworów u nas wygląda bardzo źle. Będzie gorzej, trudniej, bo zwiększy się na przykład liczba nowych zachorowań. Co nie działa, co nie działało do tej pory, że aż tak bardzo odstajemy od innych państw w Europie? No podstawowa sprawa to oczywiście pieniądze, a pieniądze to limity. Mhm. A limity to ograniczenie przyjmowania ilości pacjentów i dłuższy czas oczekiwania. A tak jak już wszyscy chyba moi przedmówcy wcześniej wskazywali na to, że wcześniej, w odpowiednim czasie wykryty nowotwór w ogromnej większości przypadków jest wyleczalny, a w części możemy go przekształcić w chorobę przewlekłą. W przyszłym roku, od stycznia, ma wejść w życie tak zwany pakiet onkologiczny. Istotnie zmieni sytuację? Co ten pakiet zawiera? Pakiet zmieni no takie trzy główne rzeczy, żeby już nie zanudzać słuchaczy. Myślę, że bardzo uważnie wielu słuchaczy słucha. Pierwsze to jest właśnie to, o czym powiedziałem, czyli zniesienie limitów w leczeniu onkologicznym. A więc krótszy czas oczekiwania i żadnych sankcji z powodu przekroczenia limitu przez szpital czy przychodnie. W pakiecie jest obowiązek rozpoczęcia leczenia w ciągu 9 tygodni od rozpoznania choroby, tak? Tak jest. W pierwszym roku obowiązywania tych regulacji będzie to 9 tygodni, w kolejnym roku 8 i w kolejnym roku 7, czyli to już taki europejski standard, jeżeli chodzi o czas na podjęcie leczenia choroby nowotworowej. Dlaczego, panie ministrze, akurat 9, a nie na przykład 7? Wprowadzamy zupełnie nowy system. System, który prowadzi pacjenta za rękę i zmusza szpitale, przychodnie do realizacji świadczeń w określonych terminach. Do wyznaczenia koordynatora, do wyznaczania konsylium. Zmiana, taka ogromna zmiana organizacyjna musi potrwać. Wydaje nam się, że po to, żeby ten system był wdrożony bezpiecznie, właśnie takie terminy są najlepsze. Będzie dokładny monitoring z podziałem na województwa? Będzie monitoring, to będzie zadanie Narodowego Funduszu Zdrowia, a więc będzie monitoring w ramach systemu informatycznego Narodowego Funduszu i oczywiście on jest podzielony na monitoring również na oddziały funduszu, czyli na województwa. Boże, może niepotrzebne to obawy, ale jak słyszę system informatyczny, panie ministrze, a w pamięci mam to, co dzieje się z Państwową Komisją Wyborczą, to już się boję. Nie, ale to jest system informatyczny, który działa od lat. Zbiera te informacje, więc jest sprawdzony. Co czwarty pacjent w Polsce badania diagnostyczne opłaca z własnej kieszeni. Powód to, no, o czym pan mówił, to między innymi bardzo długi czas czekania na badania. Jest pan pewien, że pakiet to zmieni? Pakiet to zmieni bez wątpienia. Zmieni również z tego powodu, że zostają zwiększone możliwości diagnostyczne lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, a więc tych, którzy są na pierwszej linii frontu walki z chorobą nowotworową. Leczenie onkologiczne, co już padło, będzie nielimitowane. Stać nas na to? To nie odbędzie się kosztem innych kontraktów, innych dziedzin? Nie, w żaden sposób. Musimy pamiętać, że my obracamy się mniej więcej w tych samych środkach, zmieniając ciężar, przenosząc ciężar tych środków. Składka zdrowotna nie wzrosła. Składka zdrowotna nie wzrosła, natomiast wzrosły przychody Narodowego Funduszu Zdrowia i wzrosną zgodnie z prognozami również w przyszłym roku. Także, a z jakiego tytułu wzrosną te przychody? Z powodu wzrostu gospodarczego. Nasza składka zdrowotna jest uzależniona od wzrostu gospodarczego, czyli krótko mówiąc od naszych zarobków i od naszej aktywności gospodarczej. A taka już jest większa i na przyszły rok i na kolejny rok przewidywane są kolejne wzrosty. Z listów, które dzisiaj otrzymuję od słuchaczy, wynika, upraszczając, że sporo zależy od tego, gdzie się mieszka, gdzie się żyje. A jeśli to jest Polska na przykład północna, jeśli to jest Pomorze, jeśli do ośrodków, do lekarza jest daleko, jest gorzej. Tak, jest wszędzie na całym świecie. Natomiast to, co my proponujemy, uwzględnia również takie sytuacje. Dlatego, że przychodnie, które jakby przejmują ciężar wstępnej diagnostyki chorób nowotworowych, będą musiały zawierać odpowiednie porozumienia z ośrodkami, które leczą. Wobec tego mamy nadzieję, że ten dostęp się wyrówna w skali kraju i pacjenci będą mieli również dostęp do leczenia w takich regionach jak na przykład w Polsce Centralnej. Piotr Warczyński, wiceminister zdrowia, jest moim gościem. Panie ministrze, spotkamy się raz jeszcze, jeśli pan pozwoli, na antenie za kilkanaście minut. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję. Nie wiem, czy to się uda, ale pan Bartosz nawiązuje do telefonu pani, która do nas dzwoniła, a skarżąc się, że nie ma pieniędzy na badanie guza, a chciałby pomóc, tak więc jeśli pani zdoła się dodzwonić do nas po raz drugi, bardzo proszę. This is the pillow I stole from the Northridge Hotel. Then took a fast train in the morning to hide my regrets. Melted the city around us, that summer of joy. Promised to turn into jail if we stayed for too long. So lonely, lonely, lonely, lonely. 21 minut pozostało nam do 13. Dziś pytanie, czy w Polsce rak to wyrok? 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Za, a nawet przeciw. Witam pana, panie Kamilu. Halo? Witam, panie Kubo. Chciałem powiedzieć taką rzecz. Moim zdaniem rak w Polsce to jest zdiagnozowany wyrok śmierci od razu. Powiem to na własnym przykładzie. Moja mama okazało się, że ma raka po 3 miesiącach leczenia na zapalenie pęcherza. Tutaj to jest odnośnik do jakości wykonywanego zawodu przez lekarzy naszych w Polsce. Część dobrych lekarzy uciekła na zachód za pieniądzem, normalna sprawa. Druga rzecz jest taka, że koncerny farmaceutyczne, wielkie, próbują tylko zarobić pieniądze na każdym rodzaju i w każdy sposób jak się da, ponieważ jak się dobrze nad tym zastanowić, to tak jak w przypadku innej choroby AIDS, jest w 90% możliwość wyleczenia się już w tym momencie i pozostawiam to do przemyślenia wszystkim państwu. Pan bardzo Paweł, dziękuję. Pozdrawiam. Panie Pawle, halo. Dzień dobry. Panu, panie redaktorze, Paweł Kurkowski, Gdynia. A ze względu na zbyt późne wprowadzenie w życie niesprawdzonego jeszcze praktycznie rządowego programu pakietu onkologicznego, rak nadal będzie oznaczać wyrok. W Polsce do tego złego stanu nakładają się przede wszystkim starzenie społeczeństwa, zły obecny stan służby zdrowia w zakresie walki z rakiem, a w szczególności istnienie tak zwanych kontraktów dotyczących finansów w służbie zdrowia. Duży wpływ nadal ma mentalność znacznej części Polaków. Jest jeszcze kilka innych powodów i przyczyn, na podstawie których można powiedzieć, że walka z rakiem w Polsce będzie utrudniona i długa w czasie. Dziękuję, panie redaktorze. Wspomniał pan o kontraktach. Przypomnijmy, limity zostaną zniesione. Pan Dariusz. Panie Dariuszu, halo? Witam, panie Kubo. Witam. Będzie pan rozmawiał jeszcze z panem ministrem. Tak. Proszę zadać pytanie w ramach takiego dziennikarskiego obowiązku. Czy jest minister, jak i całe ministerstwo, objęte dodatkową ofertą poprzez firmy prywatne, jeżeli chodzi o ubezpieczenie? Ja już o to akurat w Ministerstwie Zdrowia pytałem. I z tego, co pamiętam, akurat w Ministerstwie Zdrowia nie. Ale w innych ministerstwach tak. Tak, a w innych ministerstwach tak. No właśnie, więc ministrowie, a jak i inni pracownicy, nie muszą się martwić o to, czy się dostaną do lekarza. To była konkluzja mojej wypowiedzi. Dziękuję. Pozdrawiam. Pan Włodzimierz. Panie Włodzimierzu, halo. Witam serdecznie, witam panie pana redaktorze. Z uwagi na to, że ja od kilkudziesięcioleci czytuję pisma naukowe przede wszystkim, mam takie pytanie, to znaczy wiem, że w Stanach Zjednoczonych jest już wprowadzany do leczenia lek wykorzystujący własne możliwości układu odpornościowego i pobudzające je. Natomiast mam pytanie do tych wszystkich, którzy tworzą u nas w Polsce systemy narzekających na pieniądze, brak tych pieniędzy. Pytam się, czy takie leki, które nie szkodzą pacjentowi, nie są inwazyjne do tego stopnia, można by przyspieszyć, wprowadzając przyspieszenie tych do Polski? Gdzie tkwi problem? Czy to, że nasi lekarze są konowałami, czy to, że konowały są lekarzami? I teraz pytanie zasadnicze. Dlaczego człowiek staje się nie dobrem, ale interesem dla tych, którzy chcą sobie zapchać żołądki, no bo muszą jeść? Dziękuję, panie redaktorze. Pan Sławomir komentuje przypadek z Krakowa. Ojciec mojego przyjaciela miał orzeczoną przez lekarkę pierwszego kontaktu chorobę płuc. Leczyła go 1,5 roku sterydami. Morał, bez dobrych lekarzy pierwszego kontaktu żadne odgórne programy nic nie dadzą. Pani Bożeno, halo? 7 trójek na początku 22. To może pani Beata. Pani Beato? Za 16 minut, godzina 13. Pani Beato, witamy. Halo? Witam serdecznie. Dzień dobry. Ja mam takie właściwie pytanie do pana ministra. Czy właśnie państwo na wysokich stanowiskach tak samo długo czekają w kolejkach jak potencjalni pacjenci? Mówię tu o swoim przypadku. Mam zdiagnozowany nowotwór mózgu. To jest drugi stopień. Od samego początku diagnostyka, tragedia. Najpierw powypadkowe, pourazowe. Nikt nic nie był w stanie mi powiedzieć. Następnie później badania, tomograf, rezonans, kolejki niemiłosierne. I gdyby nie to, że przy pomocy rodziny mogłam wykonać te badania prywatnie, najprawdopodobniej jeszcze bym czekała w kolejce. Ta sama sytuacja jest w momencie, kiedy musiałam zapisać się w kolejkę na zabieg. 4 miesiące oczekiwania. No i w gruncie rzeczy zabieg nic nie przyniósł jakiejkolwiek poprawy, ponieważ został usunięta minimalna część tego guza. Dalej się pojawiają objawy typowe dla tego guza. Ja mam tylko takie pytanie. Czy pan minister, mając, nie daj Boże, osobę chorą w swojej rodzinie, też czeka w takich kolejkach? Wydaje mi się, że nie. Pan Hubert napisał, mam 25 lat. Pół roku temu zakończyłem ponad półtora roczne leczenie chemioterapią. Wiem, jak ciężko walczyć z tą chorobą, ale wiem również, że samo leczenie to jedynie 50% sukcesu. Kolejne 50% to nastawienie psychiczne i walka pacjenta. Pan Leszek, panie Leszku? Dzień dobry, panie Dzień Kubo, dobry. Witam. Bardzo się cieszę, że się dodzwoniłem. Pierwszy raz w moim życiu, a słucham was ponad 40 lat, ale zbulwersowała mnie ta audycja troszeczkę. Chciałbym się wypowiedzieć na temat właśnie pakietu onkologicznego. Zajmuję się zawodowo zarządzaniem przychodniami wielospecjalistycznymi i analizuję ten pakiet od 3 miesięcy, odkąd się ukazał. I generalnie kierunek jest dobry. I tutaj rząd myśli w jakimś kierunku w miarę pozytywnie, natomiast diabeł tkwi w szczegółach. I szczegółem takim to jest coś takiego, że ten pakiet onkologiczny diagnostyki wstępnej i pogłębionej już został w projekcie zarządzenia prezesa NFZ-u wyceniony punktowo, czyli jest wartość iluś punktów za każdy pakiet. I każda z poradni, która może diagnozować te pakiety, tę diagnostykę onkologiczną, musi się zdeklarować, że chce to robić. Natomiast mówimy, że w pakiecie wstępnym i pogłębionym są świadczenia kosztochłonne, wysokospecjalistyczne. I tak jak któraś z pań powiedziała, że 600 zł za tomografię nie stać. I to jest dokładnie ten szczegół, o którym mówimy, gdzie na przykład w pakiecie diagnostyki pogłębionej pełny koszt wszystkich niezbędnych badań wyceniony jest na przykład w jakimś tam nowotworze na 70 punktów. Razy 10 zł onkologia to jest 700 zł. Sam rezonans 600 zł. I tu jest problem i żadna z poradni, czy niewiele poradni specjalistycznych w AOS-ie, czyli w ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, będzie chciała podjąć się świadczenia tych usług, bo my musimy za to płacić z własnej kieszeni. Do tego wrócimy, drogi słuchaczu. Marek Balicki, były minister zdrowia. W 2005 roku została przyjęta ustawa ustanawiająca Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych i ona była przyjęta właśnie w dramatycznej sytuacji rosnącej liczby zachorowań, bo społeczeństwo polskie się starzeje i to jest jedna z głównych przyczyn wzrostu liczby zachorowań i też niedostatecznego dostępu do leczenia wtedy, kiedy ono jest potrzebne, czy w takim zakresie, jak to jest w innych krajach. W wyniku różnych wydatków publicznych, inwestycji, które zostały podjęte, sytuacja w onkologii zaczęła się poprawiać, czyli efekty są już lepsze niż to było kilka lat temu, ale ciągle niewystarczające i te działania, które podjął rząd w ostatnim okresie, żeby zasadniczo poprawić dostęp, bo kolejki w onkologii dzisiaj to jest sytuacja nieakceptowalna, niedopuszczalna, myślę, że przyspieszą ten proces uzyskiwania średnich wyników europejskich. I jeszcze pani Małgorzata. Halo, dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze. Na początku audycji wspomniał pan Francję i dobre wyniki w leczeniu raka. Akurat pan minister wspomniał, tak, to prawda. Tak. Ja akurat mieszkam we Francji i chciałam tutaj wrzucić swoje dwa grosze na temat dwóch spraw, takie obserwacje. Niedawno się dowiedziałam, że we Francji w momencie, gdy komukolwiek się cokolwiek usuwa ze skóry, typu jakieś pieprzyki czy znamiona, to na przykład taka próbka idzie automatycznie do badania, czy ta rzecz była rakotwórcza, więc to tak odnośnie prewencji we Francji. Jestem ciekawa, jak to jest w Polsce. Może ktoś z pana rozmówców będzie wiedział coś na ten temat. To jest raz. A druga rzecz, jako młoda matka, ja jestem wprost przerażona jedzeniem takim gotowym dla niemowląt w Polsce. Tutaj we Francji jak tylko dziecko zaczyna jeść te wszystkie papki, tutaj się naciska na jedzenie warzyw i owoców i głównie tym się dzieci karmi, czego się nie słodzi, tego się nie soli. A w Polsce, jak przyjeżdżam do rodziny, to zawsze mam trudności ze znalezieniem czegoś, jeżeli nie mogę ugotować. Wiadomo, w podróży to nie zawsze łatwo. No to prawda. Przy czym myślę, że mamy tę świadomość, a bo ostatnie działania, chociażby te związane z wycofywaniem bardzo niezdrowego jedzenia ze sklepików szkolnych, świadczą o tym, że podejmowane są pewne działania. Pan Piotr, panie Piotrze, witam. Jeszcze pan. Krótko proszę, bo audycja nam się kończy. Witam. Ja tylko powielę odpowiedź pani przedmówczyni, bo panie Kubo, udało mi się kolejny raz zadzwonić, tylko aha, ta rozmowa jak zwykle idzie nie w tą stronę, moim zdaniem, gdzie trzeba. Mianowicie cały czas mówimy o pieniądzach, ale te miliardy złotych, my podatnicy, które dotujemy na produkcję tej trutki pożywienia, typu jedzmy owoce, warzywa, a skąd ta matka ma wziąć warzywa zdatne do spożycia przez człowieka? Skąd ma wziąć mięso zdatne do spożycia przez człowieka? Skąd ma wziąć wreszcie mleko, które też jest zdatne i przyswajalne przez dziecko czy człowieka? Więc to jest pytanie, czy my, obywatele, skutecznie mamy dotować produkcję trutki i produkcję raka? Ewa Grabiec-Raczak, Stowarzyszenie Amazonki, Warszawa Centrum. To jest bardzo długi czas oczekiwania na badania. I to pewnie się z tym wiąże, że ta wykrywalność nowotworów jest w bardzo późnym stadium. I tak mi się wydaje, że niestety jesteśmy, jeżeli można tak powiedzieć, kolokwialnie w ogonie Europy. Poza tym następną sprawą, którą można poruszyć, jest to, że na przykład lekarze pierwszego kontaktu nie dają skierowań na te badania. Znaczy dają i po długim czasie dopiero można je zrealizować, bo czas oczekiwania potrafi wynosić miesiąc do trzech miesięcy na jakieś bardziej szczegółowe badanie diagnostyczne, a nie oszukujmy się, nie wszystkich pacjentów stać na prywatne leczenie. Poza tym szwankują tak zwane programy profilaktyczne, to znaczy zarówno dotyczące raka piersi, jak i raka szyjki macicy. Oczywiście zgłaszalność się bardzo poprawiła na te badania, szczególnie na mamografię, ale też nie jest wysoka, chociaż z tego co wiem, to w województwie mazowieckim wynosi aż 40%. Ponownie na antenie pan Mirosław Stachowicz, prezes Fundacji Onkologia 2025. Niestety, pan minister Warczyński ma bardzo ważne spotkanie. Przepraszamy w imieniu pana ministra. Natomiast jest z nami pan Jerzy Gryglewicz, ekspert zajmujący się ochroną zdrowia, Uczelnia Łazarskiego. Witam pana, panie doktorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Zacznę od pana prezesa Stachowicza. Chyba rzadko się zdarza, na co zwrócili uwagę również i słuchacze, aby ktoś z organizacji pozarządowej chwalił program rządowy, a w pana przypadku tak jest. Wielkie nadzieje wiąże pan z pakietem onkologicznym. Wie pan dlaczego? Dlatego, że ja trzymam kciuki. W tej dyskusji bardzo ciekawej pojawił się ten taki temat, czy 9 tygodni to jest wystarczająco ambitny cel. Tak. Znaczy ja pytałem, dlaczego 9, a nie 7 na przykład? No to ja panu odpowiem, panie redaktorze, dlatego że myśmy zmierzyli w naszym badaniu, że tylko 35% chorych obecnie mieści się w tym limicie 9 tygodni. Czyli zaczynają być leczeni w tym czasie. To jest bardzo ambitny cel i trzeba za ten pakiet rządowy i zarząd trzymać kciuki, żeby to się udało. Dodam jeszcze jedną rzecz. Myśmy zrobili znowu badania opinii publicznej, w której zapytaliśmy reprezentatywną próbę Polaków, czy są gotowi przepuszczać bez kolejki chorych onkologicznych. Czyli innymi słowy, czy uważają, że to jest wystarczająco ważny temat? Niech pan zgadnie, no pewnie może się pan domyślić, że jednak większość Polaków, ale niesamowity jest wynik, w którym 83% powiedziało, że zdecydowanie tak, a 16%, że raczej tak, tak. Czyli 99% Polaków jest gotowych ustąpić w kolejce do na przykład badań pacjentom onkologicznym. To znaczy, że oni też będą powinni trzymać kciuki za ten pakiet. Także doktor, ja jak najbardziej popieram. Doktor Gryglewicz, witam. Pacjenci w Polsce średnio są bardzo późno diagnozowani. Długo, jak wiemy, czekają na rozpoczęcie leczenia. Myśli pan, że pakiet onkologiczny to zmieni? To znaczy, trudno jest powiedzieć, jakie będą efekty pakietu onkologicznego, bo jeśli praktycznie wszyscy zgadzają się z założeniami, że te założenia pakietu onkologicznego i pewne rozwiązania są słuszne, bo jeśli znosimy limity, wprowadzamy maksymalny czas oczekiwania na świadczenie, to ewidentnie możemy liczyć tutaj na dużą poprawę pacjentów onkologicznych, w sensie ich praw. Trzeba mieć świadomość, że pacjenci na pewno będą starać się te prawa wykorzystywać i zmuszać do szybszej diagnostyki, która była dosyć dużą bolączką. Natomiast problemem, ja uważam, jest wdrożenie tego pakietu, bo bardzo późny czas przedstawienia szczegółowych rozwiązań będzie powodował pewne perturbacje w miesiącu styczniu, gdyż nie wszyscy świadczeniodawcy, nie wszyscy lekarze mają świadomość ogromu zadań, które będą musieli realizować i ogromu wyzwań, które są przed tymi lekarzami postawionymi. Zresztą lekarze zrzeszeni w Porozumieniu Zielonogórskim czy lekarze onkolodzy zwracają uwagę na szereg rozwiązań, które tak naprawdę zwiększają jak gdyby kwestie biurokratycznego obsługi pacjentów onkologicznych. Więc same założenia są dosyć słuszne. Zresztą nawet podczas debaty w Sejmie zyskały jak gdyby akceptację wszystkich klubów parlamentarnych. Natomiast mieć świadomość, że wdrożenie tego pakietu będzie niesłychanie trudne i nie będzie pozbawione perturbacji. Raz jeszcze Mirosław Stachowicz, a przy okazji informacja dla państwa wszystkich, czy w Polsce rak to wyrok? 78% internautów trójkowych uważa, że tak, niestety. 22% uważa, że nie. Jeszcze o jednym wątku, panie prezesie, chciałem chwilkę porozmawiać, bo mam takich znajomych, którzy mawiają, nie ma zdrowych, są nieprzebadani, wolą zatem unikać badań. Pewnie wielu pacjentów tak myśli, tak robi. W efekcie na ten fatalny obraz leczenia nowotworów nakłada się również po prostu zaniechanie pacjenta, prawda? No tak, wielu ludzi rzeczywiście bardzo się boi tego, usłyszeć tą diagnozę i kierując się do tych osób, powtórzę jeszcze raz to, co mówił pan minister Warczyński, ale mam styczność przecież z lekarzami, którzy zajmują się onkologią. Teraz, jeżeli pacjent zostanie zdiagnozowany w zdecydowanej większości chorób, można zamienić raka z choroby śmiertelnej na chorobę przewlekłą. Ja sam mam przyjaciół, którzy żyją z rakiem i żyją zupełnie normalnie z rakiem. To z przypadkami raka, które jeszcze kilka lat temu byłyby niewyleczalne, więc absolutnie powinniśmy brać tę odpowiedzialność w swoje ręce i zgłaszać się i żądać od lekarzy tego, żeby patrzyli na nas także pod kątem onkologicznym. My będziemy w naszej fundacji robili badanie opinii publicznej, tym razem na temat tego, czy lekarze POZ pomagają pacjentom i patrzą na nich pod kątem onkologicznym. Jak będziemy mieli te wyniki, to się do pana zgłoszę, panie Kubo. Dobrze, czekam. Zatem panowie, dziękuję za spotkanie i dziękuję za rozmowę. Doktor Jerzy Gryglewicz, ekspert zajmujący się ochroną zdrowia Uczelnia Łazarskiego, a także Mirosław Stachowicz, prezes Fundacji Onkologia 2025. Dziś to wszystko, proszę państwa. Spotkamy się jutro w samo południe. Jak zwykle obecność obowiązkowa. Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy nowy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od państwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Grande Occasion powraca. Przybywa, by walczyć z wysokimi cenami. Wywalczył dla was LED TV LG 42 cale 100 Hz za 1190 zł. Laptop 15 cali HP 4 giga, dysk 500 Windows 8 za 960 zł. I raty 10 razy 0%. Ole ole.pl. Uderzająca oferta.